Dirungokno cerita ngisi hati iki ngantes ra karuan jebul sliramu mlinjani dirasakno loro atiku kepati-pati yen kelingan janji tresno mudhakane mati kowe tekan gawa tresno kowe lunga ninggal loro tresnomu telapung neng sekoro rasa sayangku wis mati ajung dadi I'm